Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mester Lövésze. A stúdióból köszönt benneteket a két műsorvezető, Puzsér Róbert és Dínyes Gergő. Kellemes délutánt. Mi igyekezni fogunk hozzájárulni ehhez. Na, hogy kellemes, az jó kérdés, olyan filmekről fogunk beszélni, amelyek hát ilyen nagyon kemény lélektani drámák. Mindegyik. Kellemetlen témákat érintenek. Nagyon durván ilyen húsba markoló, érzelmi intenzitású darabok azok, amelyekről szólni óhajtunk. Úgy válogattuk össze őket, hogy egyik se egy ilyen habkönnyű darab legyen, bár van olyan, amelyik hogy úgymond tejszínhabba csomagolt, füstölt csülök, vagy nem tudom, hogy fogalmazok. Tehát valami nagyon könnyű dolognak látszik, de aztán úgy megüli a gyomrotokat, főleg, hogyha, hogy mondjam, alapos gurmék vagytok, hogy utána mehettek a WC-re okádni. Egy szó mint száz. Mi továbbra is várjuk a véleményeteket. Szokásunk szerint 0629986986-os SMS számon. Hogyha úgy gondoljátok, hogy a filmekkel kapcsolatban megfogalmazott nézeteink azok helytállóak, akkor legyetek szívesek, írjátok meg, de ha vitatkoznátok velük, akkor is ez egy kiváló fórum erre. Ez a Rádiókafé, a Hét Mester Lövészét halljátok. Az első film, amivel pedig foglalkozni fogunk, az egy Oscar-díjas film, mégpedig a legjobb film kategóriában nyert Oscar-díjat. És mindjárt a legjobb rendező is, maga Robert Redford, akit hát elsősorban nem rendezőként ismerhettek, de és az is furcsaság, hogy ez az ő legelső filmje. Valamint még megkapta a legjobb forgatókönyv Oscart, és ami a legérdekesebb, hogy a film főszereplője megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscart. De ez mutatja azt, hogy ez az Oscar ez mennyire egy komolytalan díj, meg ez az egész Oscar hacacári, ez mennyire egy rossz vicc. Tehát, hogyha egy kölyöknek adjuk az Oscar díjat, annak nem lehet ez odaadni a legjobb férfi főszereplő Oscar díját, mert azért a mi sztárjaink, a Jack Nicholsonjaink, meg a Robert De Niroink versengenek, az nem lehet odaadni egy hülye gyereknek 16 éves korára a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, bár hát főszerepet játszik, adjuk oda neki a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját, azért a másodvonalas színészeink versengenek általában, azt oda lehet adni, az nem fog sérteni olyan érdekeket, és teljesen mindegy, hogy a film 90%-a alatt folyamatosan a képernyőn van az adott szereplő, tehát totálisan főszereplő. Tehát ő a főszereplő, az ő személye. Az ő személye körül csoportosul minden cselekmény. Mindig ott van, minden ő, az ő viszonylatában létezik a filmben. Az ő szemszögéből látjuk a sztorit. És a legjobb férfi mellékszereplő Oscar díját kell odaadni. Szerintem neki. Ez úgy lenne igazából logikus, tehát hogy mondjuk a legjobbak tényleg megkaphatják a legjobb főszereplőnek járó Oscart. A kicsit kevésbé ismert színészek bármilyen teljesítményt is nyújtanak, ők a legjobb mellékszereplőt, aki pedig még kevésbé ismert, az a legjobb női mellékszereplő Oscart kaphatná, esetleg nemétől függetlenül. Ha valaki pedig nagyon rossz alakítást nyújt egy filmben, az még mindig megkaphatja a legjobb operatőr, a legjobb van, világosító, vagy a legjobb pont vágó. Erre akartam átérni, hogy a végül pedig az igen gyenge színészeknek a speciális effektusok maradnak. Szóval azt kell tudni, hogy Timothy Hutton, aki hát mondom kb. 16 évesen játszott. 20 éves volt, ha jól emlékszem, de most nem nézem meg, mert tök mindegy, igazából fiatal. Teljesen névtelen, addig teljesen ismeretlen kölyök színész, a főszereplője a filmnek, a legjobb férfi mellékszereplő Oscar díjával dicsekedhet, az Átlag emberek című 1980-as mega Oscar díjas amerikai drámában. Egy roppant erős drámáról van szó az Átlag emberek esetében. Angol cím szerint ordinári emberek. Igen. Ordinary people. Van egy olyan statisztika, hogy ha egy családban meghal a gyerek, akkor a szülők az esetek 80%-ában elválnak. Ugyanis hát nagyon nehéz feldolgozni egy gyereknek a halálát egy családban, és főleg nagyon nehéz ugyanúgy feldolgozni. Tehát, hogy így egyszerűen nincs olyan, hogy a két szülő az a gyásznak, vagy ennek a lelki munkának ugyanazt a módját találná meg, és amíg az egyikük lefolyt, addig a másik az tombol, tehát nincs, és képtelenek ilyenkor szinkronba kerülni. Nincs az a szülő, azt gondolom, aki valamilyen értelemben ne hibáztatná magát a gyermek haláláért. De akkor talán még rosszabb, ha egymást hibáztatják, tehát hogy vagy Isten tudja. Tehát, hogy így, pontosan erre akartam rátenni, hogy valamilyen módon, tehát lehet, hogy olyan módon, hogy egy baleset történt, lehet, hogy olyan módon, hogy öngyilkos öngyilkosság történt, vagy belekeveredett valamibe, de ott van az, a másik szülő, aki szintén hibáztat valakit, saját magát is nyilván, és hát nagyon könnyen adja magát, hogy egymást is hibáztassák. És tudod, mi a csodálatos? Hogy vannak olyan családok, és ilyen az átlagemberekben zajló cselekmény családja is, ahol a folyamat az mindvégig a felszín alatt zajlik. Tehát, hogy nincs kimondva. Tehát úgy csinálnak, megpróbálják folytatni az életüket, mintha mi sem történt volna, és a konfliktus, ugyanakkor a feldolgozásnak a folyamata az el nem odázható. Tehát annak le kell zajlani, csak nem a felszínen zajlik, hanem folyamatosan a felszín alatt, és akkor vannak ezek a kis összezördülések, meg vannak a kis türelmetlenségek, és lehet látni, hogy ennek a mélyén mi van. Csak ezek soha sehol nincsenek kimondva. Ez a film, ez igazán az élethazugságokról szól. Igazából itt azt mondod, hogy cselekmény, de valójában ebben a filmben szinte nem is történik semmi. Az elejétől végig minden már megtörtént tulajdonképpen a cselekmény előtt. És valójában azt gondolom, hogy ha itt csak a két szülő lenne, akkor ők lehet, hogy el is váltak volna már rég. Csak hogy van egy másik fiú, van egy fiatalabb fiú, akit nyilván ugyanúgy érintett, vagy hát máshogy, de szintén érintett a család drámája, és ő ott van, és ő ott létezik, és az ő szemszögéből látjuk az eseményeket. És közvetlenül a idősebbik fiú halála után a kisebbik fiú öngyilkosságot kísérel meg, és akkor itt van a legbrutálisabb, legmélyebb családi trauma, és akkor azt gondolnád, hogy ezek vitustáncot járnak, meg a egymás feje tetejére állnak, holott éppen ellenkezőleg. Folytatják a mindenféle élethazugságokkal terhelt és lefolytásokkal terhelt életüket. Az angolszász nagypolgároknak a társasági splínjében, golfozás, löncsölés, és a hétköznapi kis gesztusok, a teázás, meg a finom nagypolgári életnek minden apró kelléke az jelen van. Ha pozitívabban fogalmazzuk meg, akkor a szülők abban látják a megoldást, ha ezt megoldásnak nevezhetjük, hogy próbálnak úgy tenni, mintha nem lenne hatalmas nagy baj. Ha nem lenne hatalmas nagy baj, hogy történt egy tragédia, és aztán történt egy másik természetű tragédia is az életükbe, és próbálnak úgy viselkedni, mintha nem lett volna semmi, mintha minden normális volna. Ez az, amit nem bír elviselni a fiatal főszereplő, ugye, aki mellékszereplő. És ez az, amit az apa, itt ugye Donald Sutherland játszik kiválóan, szintén nehezen viseli, de ő már sokkal nagyobb mestere a lefolytásnak, tekintettel arra, hogy a felesége Beth mellett élt le, nem tudom én, 20 évet, és ő mellett aztán igazán meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet a külsőségeknek a fogságában élni. Többet kéne golfoznunk így együtt, nem gondolod? A legközelebbi vakációnkon csak golfozhatnál, Pinehurstben. Pinehurst jó lesz. Azt hiszem, Connie is szereti. Ezt szándékosan csinálod, vagy csak egy reflex? Vakációt mondtál, így azt hittem, őt is belekalkulál. Csodálom, hogy még nem érezted szükségét, hogy felhívd. Ma akartam felhívni. Hé! Ihatnánk egy kicsit, mielőtt hazamegyünk. Inni ihatunk, okay. Csak nem kicsit. Kell, nem, menj az átlagba. Micsodát? Amit elkezdtél. Amit én elkezdtem? Igen, Beth. Kár is beszélni róla. Egyáltalán nem kár. A nyakadon ül akkor is, ha 2000 mérföldnyi. Nem ő itt a probléma. Hogy nem ő? Nem ő. Most beszéljünk arról, hogy mi piszkál téged. Nem, beszéljünk arról, mi piszkál téged, mert ezt akarod, ugye? Jézusom, mit tettem, amiért ennyire dühös vagy rá? Nem arról van szó, amit tettél, hanem amit gondolsz. Hogy engem hibáztatsz az egészért. Csak a szerint tudsz bármit megítélni. Hogyan érint téged? Igen, a szerint. És te is így vagy ezzel, és így van mindenki. Csak lehet, hogy bennem több a tisztesség. Ne légy már olyan átkozottul tisztességes. Próbálj inkább nagylelkű lenni. Próbálj egy kicsit rá is gondolni. Nem tudom, mit vár tőlem, és soha nem is tudtam. Megmondom, mit vár tőled. Mit? Hogy boruljak a nyakába, valahányszor átmegy egy vizsgán. Nem tudom megtenni. Nem tudok reagálni, ha valaki azt mondja, nagyot produkáltam, szeres, nem tudok. Nézd, csak azt várja. Csak azt akarja tudni, hogy nem gyűlölöd. Ez minden. Úristen! Hogy tudnám őt gyűlölni? Egy anya nem gyűlöli a fiát. Ezt ő mondta neked? Ez az, látod? Fenntartás nélkül elfogadod, amit ő mond, és velem szemben képtelen vagy ugyanerre. Csak igyekszem összetartani ezt a családot. Isten, hát nem tudom, hogy mit akartok még tőle. Drágám, senki nem akar tőled semmit. Figyelj rá. Nézd, mi mindnyájan azt akarjuk, hogy boldog légy. Boldog? Igen. Hát, kérlek, fejtsd ki, mi az, hogy boldogság. De előbb győződj meg róla, hogy a kölykeid biztonságban vannak. Egyik sem esett le a lóról, hogy nem ütötte el egy autó, vagy nem fullad bele a medencébe, amire olyan büszke vagy. Aztán állj elém, és mondd el, hogy mi a boldogság! Ez az anya, ez nagyon szégyeli a gyengeséget. Tehát, hogy ő tényleg a tökéletes nagypolgári életet akarja élni, és akkor néha így kiborul. Én úgy veszem észre a filmet nézve, hogy az anya az, aki nem tudta igazából ezt semmilyen módon feldolgozni. Tehát akinek a legtöbb problémája van, az apa alapvetően valamilyen módon képes volt szembenézni a helyzettel, képes egy ilyen kényes egyensúlyban szeretni is a fiát, vinni is a hátán a családot. Az anya az, aki egyáltalán nem képes már erre, viszont ezt bevallani sem képes. Tehát a filmnek én nem akarom talán elmondani a végkifejletét, a úgymond megoldását, ha lehet így fogalmazni, de ott az anya végül is tulajdonképpen fölvállalja azt, hogy ön képtelen ezzel az egésszel szembenézni. És a fiatal fiú, akinek a szemszögéből látjuk az egészet, és aki azonosulható figura, ő pedig az, akiben mindez lecsapódik. Tehát az ő érzései igazából nem is annyira elsődlegesek, mint ahogy benne lecsapódnak az anyjának az érzései, az apjának az érzései, és hát természetesen a saját bűntudata, vagy rossz érzése, mint ami minden családtagnak van egy másik halálakor. Ez a Rádió Café, a Hétmesterlövészét halljátok, 0629 986 986 az SMS számunk, az Átlagemberek című 1980-as amerikai filmről beszélgetünk. Díny és Gergő kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok. A fontos megfigyelés, hogy minden családban igenis létezik olyan, hogy az anya és az apa számára melyik gyerek a kedvesebb. Van ilyen, és ebben semmi baj nincsen, és ezzel semmi szörnyűség nincsen. És lehet az is beletartozik ebben, hogy máshogy szeretik a különböző gyerekeket, és nehéz ezt almát a körtével összevetni. Nem is feltétlenül jelent ez egy első, második vagy harmadik helyezést, egyszerűen egy másfajta viszonyulást jelent, és nyilvánvalóan a gyerekek szemszögéből ők inkább mindig arra vágynak, amit ők nem kapnak meg, ahogy a másik testvért szeretik. Na most azt kell látni, hogy az anya itt, aki kedvesebbik fiát veszített el a kettő közül. Ez nem teljesen így van, bocsánat, hogy közbevágok, de elhangzik a filmben, hogy tulajdonképpen nem így van, eredetileg a másik fiú volt a kedvesebb, vagy csak ez a haláleset változtatott meg mindent. Nyilvánvalóan egy haláleset átdimenzionálja ezeket a kérdéseket. Szóval a kisebbik fiú, Connie, ő nagyon-nagyon nehezen dolgozza fel ezt a dolgot, mert hogy ez a haláleset egy csónakban történt, amely csónakból a nagyobbik fiú kiesett, és a kisebbik fiú felelősnek érzi magát a balesetért. De elsősorban nem a balesetért, hanem azért, hogy ő nem halt meg. Tehát az a fajta baleset volt, amely mind a ketten meghalhattak volna, de annál nincs szörnyűbb, mikor te túléled, és a másik nem éri túl, és nem érzed ezt semmilyen szempontból indokoltnak. És aztán elmegy egy terapeutához, akit a Dr. Burgerhöz, aki fontos, hogy így egy zsidó pszichiáterről van szó, és fontos, hogy itt egy angol szász nagypolgári családról van szó, amelyik a képmutatásnak a körében él, és tulajdonképpen el is várják egymástól, és abban a pillanatban, hogy valaki kilép ebből a körben, tehát tulajdonképpen benne kényszerítik egymást ebben a képmutató screenben. Nincs is más viselkedés minta. Igen, és nincs is más modelljük arra, hogy éljék az életüket, és akkor belép ebbe egy ilyen teljesen másfajta kulturális mintázatot jelentő és megjelenítő figura. Tartsuk már annyira szakmailag Dr. Bergert, hogy ő biztos képes lenne másra is, csak tudja, hogy itt ezt az énjét szükséges elővennie. Igen. Hogyha el tudtok vonatkoztatni Homer Simpsontól, akkor a Székely Józsefnek a hangja teljesen autentikusan fogja a számotokra ezt a karaktert hozni. Történt valami. Mi? Egy mi? Ó, Istenem! Adjon valamit! Mit adjak? Mondd meg! Folyton előjön, és nem tudok szabadulni tőle. Ne akarj. Atya, jába minden. Tudom, hogy nincs mentség. Mire? Amit tettem. Mit tettél? Amit ellene tettem. Mit tettél? Nem tudom. Valamit, nem érti? Valakinek a hibájából kellett történnie. Nincs különben magyarázat rá. Minek ide magyarázat? Megtörtént és kész. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Én nem akartam. Én nem. De Páki, nem akartam. Nem tehetsz róla. De! Azt mondta, tartsam az irányt, de nem tudtam. Próbáltam, de hiába. Mert az átkozott kötél nem engedett, beszorult, az Isten verje meg! Én meg csak ültem, és nyavajogtam. Már késő volt, hogy bármit is tegyek, pedig nekem kellett vigyáznom rá. Nekem kellett. És ez nem volt fel, igaz? Nem! Még ő mondta, tarts ki! Aztán eleresztett. Miért eresztett el? Azért, mert elfáradt. Igazán? Ő az élsportoló? Könnyelmű volt. Sose volt óvatos. Nem tudta elképzelni, hogy neki is baja lehet. Óvatos emberekkel is előfordul, hogy olykor bajuk esik. messzire kihajóztunk, nem kellett volna, de legalább időben vissza kellett volna fordulnunk. Oké, okay, hibáztál. Miért eresztettél? Miért nem tartott ki? Miért? Mert hogy te voltál az erősebb. Még sose gondoltál rá, hogy te lehettél az erősebb? Meddig akarod még büntetni magad? Mikor hagyod abba? Annyira szeretni. Hát akkor? De olyan könnyű. Egyáltalán nem. Nagyon ajánlom ezt a filmet mindenkinek, aki szeretett volna pszichodráma szakkörre járni, aki a média kommunikáció szakválasztás előtt gondolkozott a pszichológián is, aki nagyon szeretne azonosulni egy fiatal fiúval, aki az öngyilkosság gondolatán mereng, és hát jó néhány női szereplő is megjelenik, hogy fiatal lány, aki a kórusba észreveszi ezt a fiút, hogy ő igazából nem is boldog, aki ezekkel a lányokkal tud azonosulni, biztos, hogy nagyon-nagyon jónak fogja tartani ezt az 1980-as filmet, amely végtelenül poros és öreg, és tehát Robert Redford első rendezésében rögtön egy vén embernek a megközelítését látjuk, nem úgy, mint pályatársa Clint Eastwood, aki vén ember korára is egy nagyon friss filmet csinált. Nagyon Mayer filmeket csinált. Ő viszont 40 éves korában már vénségesen vén filmeket készített. Ez a fajta felfedezése a családi és egyéni elfolytásoknak és nyomorúságoknak tényleg nagy dolog volt 1960-ban. Ez a film 20 évet legalább elkésett, és talán azért a főszereplőkben sem mutatja fel azt a sztárparádét, amit a kicsit hasonló tematikájú 60-as évekbeli filmekben megnézhetünk. Persze Oscar díjas, sőt négyszeres Oscar díjas, tehát biztos, hogy igazán kiváló film, azonban engem valahogy nem tudott nagyon-nagyon igazán magával ragadni. Természetesen érdekes a helyzet, és mindannyiunk életében van olyan, hogy meghal a gyermekünk, tehát mindannyiunkat érint ez a probléma, vagy ha nem, akkor szeretünk ilyen melankolikus helyzetekbe beleélni magunkat, akkor is, ha semmi közünk hozzá. Ennek a filmnek nem véletlen az a címe, hogy átlag emberek. Ez tényleg olyan emberekről, olyan helyzetekről szól, ami megtörténik általánosan. Minden 15. családdal megtörténik, hogyha, ez a tragédia. Hogyha megtörténik egy családdal, és valaki meg, tehát megtörténik valóban egy családdal, és megnézi, és tetszik neki. Én azt gondolom, hogy ez a film akár segítheti sok mindenben feldolgozni. Én a bírálatom tárgyában azt teszem, akivel ez nem történik, meg egyáltalán nem történt hasonló, csak egyszerűen szeret mások... Nem lehet átérezni, nem lehet beleérezni mások nyomorúságába, mások tragédiájába, mások lelki fájdalmába, nem lehet ez valami fontos emberi kaland? Úgy van, hogyha kimondod azt, hogy meghal egy gyerek, hogy egy fiatal gyerek öngyilkos lesz, akkor mindenki automatikusan reagál. Olyan, mint amikor a reklámba beleraknak egy kisgyereket. Tehát persze, mindenki szomorú lesz, mindenki a hatása alá kerül az eseményeknek, akkor is, ha a fókuszban mondják el, és akkor is, ha Robert Redford mondja el. Én nem mondom, hogy ez a film, ez a legjobban hasonlít az életre. Csak azt mondom, hogy annyira hasonlít a hétköznapi emberek átlagos életére, mint nagyon kevés film, amit valaha láttam. De rendkívül hiteles, rendkívül hiteles. És rendkívül unalmas. Amennyire az élet. Tehát az Átlag emberek című film. Tehát tudod, ez nem a kaszkadőr rohanás és zuhanás 1000 méterre a szakadék fölött. Igen, csak kérdés. Tudod, ez az Átlag emberek című film. Na. Igen, igen, csak például nem mutatják benne azt, hogy mosakodnak, hogy végzik a dolgokat, és egy csomó olyan dolgot, amik szintén filmre kívánkozik ezek szerint, mert ezek szerint filmre kívánkozik, ami de nem vannak túl érdekes. Vannak banális dolgok, és vannak átlagos drámák. Tehát azért nem feltétlenül ugyanazt jelentik ezek a dolgok, és te sem vagy annyira hülye, amennyire hülyének tetteted most. Magad? Nézd, erre azt tudom mondani, hogy valószínűleg ezt a filmet meg lehetett volna jól is csinálni. Tehát nem azzal van a bajom, hogy önmagában ez a tematika vállalhatatlan, dehogyis. Hát ez egy fontos, nagyon fontos kérdés, egy hatalmas kérdés, hogy mi van akkor, ha egy családban tragédia történt. És biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetne jól is csinálni, biztos vagyok benne, hogy meg lehetne kevésbé unalmasra, kevésbé triviálisra, és kevésbé avitra csinálni, mert az az állításom, hogy 29 évvel ezelőtt is már avit volt az a hozzáállása, hogy ez a film meséli a történetet. Én azért szeretem ezt a filmet, mert nagyon finom eszközökkel ábrázolja a sérültséget. Tehát, hogy nem olyan módon, nem olyan ordinári módon, ahogyan sok filmben látjuk. Ez a film az élet hazugságokról szól. Minden dialógus tele van hazugságokkal és lefolytásokkal, és ezeknek azonnal mögé látunk, mert hogy a birtokában vagyunk a háttértörténetnek. Tehát, hogy így mi látjuk azt, hogy hogyan viselkednek társaságban, és látjuk azt, hogy utána hogy és miről beszélgetnek az autóba, és utána látjuk azt, hogy miről beszél a terápián, és látjuk a kicsi konfliktusokat, tehát, hogy mögé látunk a motivumok. vannak, és a feldolgozás, a tragédiák feldolgozásának a képtelenségéről, vagy különbözőségéről én nagyon kevés ilyen jó filmet láttam. Szerintem pedig az ember kamaszkorában hajlamos arra, hogy konfliktusban legyen a világgal, konfliktusban legyen a szüleivel, úgy érez, hogy azok nem szeretik őt, és nagyon azonosulható figura ez egy kamasz fiú, vagy akár egy kamasz lány számára ez a főszereplő, vagy lányok számára talán a szerelmük tárgya lehet, akivel együtt lehet érezni, hogy igen, meg kéne ölnöm magam, mert majd, hogyha a viharban a kezedbe kapaszkodik a testvéred, és aztán nem bírod tartani, elengeded a kezét, vagy ő elengedi a te mint kezedet. Mint általában az embereknek kell szokott történni. Nem, de mint ahogyan megtörténik bizony emberekkel olykor, akkor majd beszél arról, hogy ez egy ilyen ócska gagyi szenvelgés, jó? Tehát, hogy így addig, amíg nem történt meg veled, én értem, hogy nem tudod átérezni a sásznak a helyzetét, de lássad, hogy másfajta helyzetek is vannak, mint amilyen éppen a tiéd. Nem tudom, hogy emlékszel-e például a fényképezős jelenetre, ahol az a dolguk, hogy mosolyogjanak, és így nem húzta fel a Donald Sutherland által játszott karakter, ugye Calvin Jarrett az egyetlen ember, aki méltósággal viselkedik egyébként az egész filmben. Ez így van. Nem húzta fel a fényképezőgépet, és így mondjuk ilyen 10 másodpercig kell anyának és fiának pózolnia a boldog család képét felmutatva, szó szerint képmutatóan. Hú, micsoda újszerű ötlet. De szerintem egy egészen kiváló, és aztán természetesen 5 másodpercig nem bírnak pózolni egymásra. Hogy most itt, kedves néző, vedd észre, hogy csak úgy tesznek, mintha boldogok, de nem, ez mutatva van 10 másodpercig, legalább majd kimondva. Szerintem az például egy kiváló jelenet. Egyébként a Donald Sutherlandnek kellett volna Oscar-díjat kapni ezért a filmért, mert ismét bizonyítja, hogy kevés nála nagyobb szereplő volt valaha. Hát szerintem filmászat. Inkább a 24-ért érdemelném meg. Te szerencsétlen sutyó hülye gyerek, kedvesem. Sikerült kiprovokálnod egy kioktató SMS-t. Gratulálok. Na. Donald Sutherland soha nem szerepelt a 24-ben, kedves Gergely, az a fia. Nem mondja, de a fia meg fog valószínűleg halni a 24. 5. évadjában, én jól tudom. Ő a jelnézést, hogyha előttem valamit, és akkor tényleg szomorkodhat aztán Donald Sutherland, mint itt a filmben, akkor nem csak eljátszani a kell. Nehogy azt higgyétek, akkor valóságá válik a rémálom. Nehogy azt higgyétek, hogy az én tanult kollégám ennyire sutyó. Nem. Ő megjátsza, mert ő szerinte ez egy média produktum, hogy úgy csinál, mint ekkora sutyó lenne. Próbálok Robihoz igazodni. Ne. Köszönöm. 0629986986 az SMS szám, amelyen továbbra is minősíteni lehet a minősíthetetlent. A következő film pedig a Magnólia című. Egyébként nem osztályoztuk le ezt a produkciót. Nálam 7-es. Hát nem, 6-os. A következő film pedig a Magnólia című film, amely hát egy nagyon-nagyon diszonáns érzést keltett bennem, tekintettel arra, hogy tagadhatatlan erényei mellett súlyos hibái épp oly szembeszökőek a filmnek. Hát, nagyon diszonánsak az érzéseim, tehát, hogy így egy kiváló filmről van szó súlyos hibákkal, vagy pedig egy teljesen rossz koncepciónak a meglepően magas színvonalú produkálásával állunk szemben. Nem tudom, hogy igazából mi történik, amikor ezt a 3 óra 8 perces filmet, ismétlem, 3 óra 8 perces filmet nézitek. Tehát a filmnek azt hiszem a legnagyobb hibája az ez. Az a Paul Thomas Anderson rendezte a filmet, akivel korábban már foglalkoztunk, amikor a Kótyagos szerelem. Című nagyon furcsa és nagyon érdekes film. Nagyon jó kis filmről beszélgettünk. Kifejezetten érdekes alkotás. Tehát egy nagyon ismert rendezőről van szó, aki nagyon különböző filmeket rendezett. Tehát mondjuk a legismertebbek a Boogie Nights, ugye a Kótyagos szerelem, a Magnólia és a Vérzőolaj. Teljesen, mint hogyha teljesen másik rendező lenne. Igen. A Vérzőolajat nem olyan régen láttam, az is egy elég érdekes film. Nem tudom, hogy ez a... Olyan erős dráma van benne, hogy az embernek kiszakad a szíve a helyéről, és mindeközben meg olyan brutális, förtelmes, köpedelmes ízléstelenség van benne, amivel meg nem tud az ember mit kezdeni. Tehát képzeljetek el egy 3 óra 8 percen keresztül hömpölygő brutális drámát, amiben mindenki szenved. 9 sors keresztezi egymást egyidejűleg egy rohadt nyomasztó elidegenedett városban, amerikai nagyvárosban. És mindegyik, tehát ennek a 9 embernek a mindegyike boldogtalan, mindegyike szerencsétlen, és mindegyike szenved, és akkor jön a filmnek egy pillanata, amikor fölcsendül egy dal, és ezek elkezdenek énekelni. Nem viccelek, éneklik a dalt. Tehát van egy betétdal a filmben, és nem azt mutatják a betétdal közben, hogy ők ott szenvednek, és mindegyik a maga helyén, mindegyik a maga idejében, mindegyik a maga szituációjában szenvedés gyötrődik. Már az is ízléstelen lenne. Már utálom az ilyen betétdalos, aláfestő szembelgést. De itt nem ez történik. Itt van a kvízkölyök, itt van a volt kvízkölyök, itt van a rendőr, a tévészex prédikátor, a rákbeteg apja, annak a felesége, a kvízműsorvezető, a kvízműsorvezetőnek a kokainista lánya, és a gátlásos gondozó. Ők kilencen, és mind a kilenc szenvelgés közepette énekli a rákos utolsó stádiumában rákos beteg öreg fekszik a halálos ágyán, és tele van morfiumozva, és énekli a nyálas betétdalt, tehát a belet kifordul, miközben a szíved meg megtelik szánalommal is. Tehát, hogy mondjam, egy nagyon komplex érzés, ami az, egyrészt az undorból, másrészt pedig az ilyen nagyon magasztos érzésekből, mint részvét, szánalom, együttérzés, szomorúság, megrendülés, szóval az ilyenekből tevődik össze. Tehát egy roppant komplex élményről van szó. Én egyébként az előbbiről, tehát az undorról, meg a röhelyességről, arról így lemondtam volna. Tehát, hogy így, én nem tudom, hogy miért kell a drámának röhelybe fulladnia, talán Paul Thomas Anderson meg tudja adni a választ erre a kérdésre, amikor felcsendül a zene, mi szerint. Szóval ezt az ízléstelenséget képzeljétek el, hogy ezt a nyálas számot. Olyan filmben, amiben valódi drámák vannak, valódi, tehát itt egy embernek van hátra az életéből egy éjszaka, vagy két nap, tehát a legvégső stádiumos rákbetegséget képzeljétek. És ráadásul szét van esve, tehát ráadásul az a tragédia, hogy már nem tud a környezetével igazából kapcsolatot teremteni, már csak a szenvedés van számára, ami a leépülés. Na most ezt az embert képzeljétek el, hogy ez az ember a bűntudatával gyötrődik, és hát elhagyta a családját annak idején. És nem tudja jóvá tenni, és képtelen, tehát az egész egy, tehát nincs megváltás, nincs katarzis, hanem csak a szenvedés van. És akkor képzeljétek el, hogy megszólal ez a nyálas szám, és ő énekel. És az összes hős énekel. Tehát, hogy ez... ha valakinek ekkora drámai érzéke van, és ekkora filmrendező tehetség, az hogy lehet ennyire ízléstelen? És ez az érdekes, hogy én ezt már nagyon régen megfigyeltem, hogy a tehetség meg a jó ízlés, azok nem járnak kéz a kézben. Nem. Annak együtt kell állni. Tehát, hogy nem elég, ha tehetséges vagy, még jó ízlésed is kell, hogy legyen, mert különben Steven Spielberg lesz belőled. Most mit mondjak? Ezt tudom mondani. Nagyon sok olyan művész van, akinek egy nagyon jó producerre van szüksége. Egy olyan valakire, aki visszafogja bizonyos dolgoktól, aki terelgeti bizonyos irányokba. Itt a film producer és rendezője nagyjából egy és ugyanazon személy. És már látjuk is az okokat. Aki megengedte a rendezőnek, hogy csináljon egy három óránál hosszabb filmet. Igen. Egy olyan filmet, ami elkezdődik úgy, hogy egy kifejezetten zseniális filmnek tűnik. Nagyon-nagyon jó kézzel nyúl a rendező bizonyos helyzetek ábrázolásához. Tehát olyan szépen fölfest 5, 6, 7, 8, nem is tudom hány drámát egymás mellé, amik szilánkszerűen megjelennek rögtön az elején. És rögtön nagyon-nagyon ügyesen ábrázolja őket, máshogy ábrázolja, amit máshogy érez meg ragadhatónak, kifejezetten jó. És egyszer csak a dolog elkezd csúszni, és az érződik, hogy egy kiváló rendezőnek nem volt forgatókönyve. Tehát ez a film egyszerűen forgatókönyv nélkül áll. Én nem értek a filmkészítéshez, lehet, hogy ez én megközelítésem naív, de minden esetre azt érzem, hogy a dolog nem válik semmivé. És nem arról beszélek, hogy feltétlenül a szálaknak olyan értelemben össze kell futnia, hogy végül ez egy nagy közös magyarázatba fusson ki, zárójeles megjegyzés, ezt sugallja a film bevezetése, hogy majd itt össze fog állni a kép egy nagy egészé, nem áll össze semmivése, és ráadásul a szálak terjengenek, amikor már vége kéne, hogy legyen, akkor még folytatódik. Jó, ez gyötrelmes, tehát képzeljétek el, hogy meddig tud figyelni egy ember egy valamire. Mondjuk azt szokták mondani, hogy a tinédzser korában körülbelül 45 percig, ezért a tanórák általában 45 percesek, aztán az egyetemen már 90 percesek, egy felnőtt embernek már azért illik másfél órán keresztül oda tennie magát valaminek. Most ez a film, ez több mint a kétszerese ennek is, tehát a gimnáziumi órának a négyszerese, az egyetemi előadásnak a kétszerese. Mintha megtartanák a gimnáziumban 6 órát egybe, szünet nélkül, és még mindig nincs vége. Te tényleg gyötrelmes. Tehát, hogy ez, és hogy mondjam, én szeretek szenvedni, de nem ilyen módon. Tehát, hogy ez, és már egy óra után már minden megtörtént, és akkor még folytatja, még, és facsarja, és nem tudom, hogy miért nem volt neki elég. Tehát, hogy beszéljünk inkább arról, ami a legfontosabb, és a legjobb, és a legerősebb ebben a filmben. Ez a film olyan módon közvetíti a bűntudatot. Olyan erős felkiáltó jellel él, hogy nem mindegy, hogy az életedben mit csinálsz, hogy nem csak itt és most van, hanem hogy a tetteidnek következményei vannak. Tehát itt van ez a rákbeteg apa, akinek azért van bűntudata, mert elhagyta a halálos beteg feleségét meg a fiát, és a fia bocsánatára vágyik, és az a Jason Robards játsza, akivel például Volt egyszer egy Vadnyugatban is találkozhattatok, ő játszott a Cheyenne-t, ugye? Ez az élethelyzet, vagy hát inkább fogalmazzunk úgy, hogy a halálnak ez a folytogató közelsége, és a bűntudatnak ez a gyötrelme, ez az én számomra a film legnagyobb erőssége. Ez úgy torkon ragadott engem, hogy mint nagyon-nagyon kevés film, amit valaha láttam. Olyan gyönyörű volt. És én mégis megcsaltam. Újra, meg újra. És megint csak újra. Mert én férfi akartam lenni, de nem akartam, hogy ő nő lehessen. Tudod, egy eszes, szabad ember, aki lett valaki, olyan ostobán gondolkodtam, bassza meg. Jézus Mária, itt gondolhattam, eltöprengtem rajta, hogy mit, miért csinálok. A feleségem volt 23 esztendőn át, és én állandóan átráztam újra, meg újra, milyen hülye f***fej voltam, leléceltem, és f***tam. Aztán hazajöttem, befeküdtem az ágyba, és azt mondtam, hogy szeretlek. Ő volt Jack anyja, az édesanyja Lili, nem volt senkim rajtuk kívül, és elvesztettem. Meghalt. Átkozott bűnbánat. És most meghalok. Nincs mit, Rose. Meg fogok halni. Semmi baj, Jimmy. Semmi baj. És hidd el nekem, amit igen, a legjobban azt sajnálom az életben, hogy hagytam elmenni a szerelmemet. Mit tettem? Azon vagyok, csak a szemüvegem nélkül. 65 éves vagyok, és szégyellem magam. Egy millió év, egy ezer az a k***szod bűnbánat és bűntudat, meg ilyesmi. Soha ne hagyd, hogy bárki azt mondja neked. Nem szabad megbánnod semmit sem. Ne hidd el. Ne. Használd a bűnbánatot. Nagyon hosszú utat kell megtenni, és úgy is megbotlasz. Az élet nem rövid, hanem hosszú. Hosszú. Az Isten verje meg. Jaj, de k***ba hosszú. Mit műveltem? Mit tettem? Jaj, mit tettem? Phil, segítség! Mit tettem? Ez rettenetes dráma. Tehát, hogy ez kegyetlen, és ez brutális. Tehát, hogy és akkor most hallottátok azt a nyálas zenét, és képzeljétek el, hogy ez az öreg ezután a monológ után elkezdi azt énekelni. Tehát, hogy így... Tehát van még egy hiba, hogy már ekkor legalább, nem tudom, 2 óra eltelt a filmben, és már olyan szinten az ember kiforgatódott, és várja, hogy valami valahogy összeálljon, és még látja, hogy van belőle esetleg több mint egy óra, hogy ez is elveszi a súlyát. Igen. Tagadhatatlanul. Van a filmnek egy mottója, és ez elhangzik ott az egyik szereplőnek a szájából. Úgy hangzik, hogy talán lerázhatjuk a múltat, de a múlt nem ráz el bennünket. Egyébként tele van nagyon jó karakterekkel, tehát ezt még egyszer mondanunk kell. És, tartsunk egy kis szemlét. És érdemes is szerintem a filmnek mondjuk az első egy óráját megnézni, majd kikapcsolni fegyelmezetten a DVD. És itt higgyétek el, hogy láttátok az egészet. Tehát ha láttátok az első egy órát, mindent láttatok, amit akartok, vagy amit érdemes. Olyan színészek jönnek el, ugye, mint Philip Seymour Hoffman egy kisebb szerepben, aki ápolja ugye ezt a haldokló idős embert, William H. Macy, aki a Boldogság tordítaniban ugye főszereplő, itt egy egészen más jellegű furcsa szerepben, de talán mindenkinek a legemlékezetesebb és a leginkább belénkívódó figura az a Tom Cruise által megformált szuperhím szex prédikátor. Sokan mondják, hogy Tom Cruise-nak ez a legjobb szerepe, nyilván ez lehetséges, hiszen feltétlenül az egyetlen jó szerepe. Fogalmazunk úgy, hogy Tom Cruise itt is Tom Cruise-t hozza. Bár nagyon, Tom Cruise-nak nagyon itt is az érdekes a dolga, hogy játszd el a szientológus prédikátor. Nagyon érdekes, hogy amíg azt játsza, addig tényleg tízes az alakítás, és amint már ez a filmen belül a szereplőnek kibillen ez a pozíciója, akkor már Tom Cruise sem jó, tehát itt valószínűleg az van, hogy egy nagyon testezárgó szerepet kapott. Hát Tomot kellett eljátszania újra. Az viszont nagyon erős, és nagyon-nagyon ajánlom, és nagyon vicces is egyébként, és nagyon szórakoztató, mint hogy a filmnek vannak ilyen irányultságai is, de azért nagyon kevés. Jó, csak szórakozol valamin, aztán később meglátod, hogy milyen brutális dráma, meg milyen kegyetlen fájdalom, és milyen nyomasztó múlt áll az egész sztori mögött. Használd fel bátran a tudást, amit tőlem tanultál, és mondd ki, hogy nem! Nem! Nem uralkodhatsz felettem, nem bizony! Nem! Nem lesz tiéd a lelkem, nem bizony! Nem! És nem te leszel a győztes! Mert ez egy játék, fiúk. Szeretnétek azt hinni, hogy nem? Szeretnétek azt hinni, hogy nem az? Visszamenni a suli udvarra és belezúgni a nagymellű Mary Jane-be. Érezzük át a gondolatot. Itt én veszem át a hatalmat. Én parancsolok, én mondom igen! Igen! Nem! Nem! Rajta! Rajta! Ide! Mert ez univerzális, igen, ez evolucionális, antropológikus, továbbá biológiai állati ösztön. Mert mi vagyunk a férfiak. Fertelmes szex teleshop. Az igazából nem is tudtam, vagy nem is hinném, hogy ilyen egyáltalán létezik. Te legjobban megírt szál egyértelműen, szerintem a film és legnagyobb erőssége. Aztán ebből se lesz úgy igazából nagyon sok minden. Kik azok, akik itt részt vesznek? Hát van egy kvízkölyök, akinek egy pszichopata apja van, aki kifosztja a tehetségét, és ők nem engedik ki a kvízshowban a WC-re. Tulajdonképpen egy torszülő gyerekről van szó, akinek felnőtt pszichéje van. És az ő szenvedéséről amellett a borzalmas apa mellett. Egyben mutatja ezeknek a kvízsóknak az abszurditását, hogy miféle tudást mérünk ott, és miért, és miért jó az, ha valaki fejből tud bizonyos lexikális adatokat, és hogy jó ez. Hát és aztán meg neki is látjuk, hogy mire jó, amikor megnézzük az ex-kvízkölyköt, hogy milyen lett ez egy másik hős, aki a 60-as években volt ugyanilyen kvízkölyök, ilyen kis ifjú zseni, aki a világ nyomorultja lesz, ilyen szerencsétlen homoszexuális lúzer, aki kirúgták az állásából, ilyen gyerekcsodából felnőtt csőd lett gyakorlatilag, és szabályoztatni akarja a hibátlan fogsorát, mert a bárpultos, akiben szerelmes, annak fogszabályozója van, és ő attól reméli azt, hogy majd felfigyel rá. William H. Macy játsza egyébként, ami minden nyomorultak legnyomorultabbika. Tehát, hogy ő aztán tényleg a nyomorult szerepeknek a hercege. Aztán ott van a kvíz műsorvezetője, akinél azt is látjuk, hogy egy kvíz műsorvezetőjének mennyire nincs köze a tudáshoz, mennyire nincs köze valódi kérdésekhez, hiszen ő neki fogalma sem lenne, hiába van a minden tudó szerepében, mint Vágó István vagy Fábri Sándor, ő nem tudja azokra a kérdésekre feltétlenül a választ, de neki le van írva egy papír, és nála jóval okosabb gyereket vagy felnőttet kommandíroz, nagyon jó kiállással és jól szabott öltönyben. És hát kiderül persze, hogy ez a király az öltöny ellenére mesztelen, otthon legalábbis valamit mesztelenkedett a saját lányával. Jaj, de nyomasztó. Aztán ott van a rákbeteg apának. És ő is rákbeteg, persze, mert a patronja végtelen számú van a rendezőnek. Ő dönti el, hogy ki legyen rákbeteg. Dönthetne úgy, hogy az összes szereplő legyen rákbeteg. 9-ből 2 rákbeteg, és mind a kettőnek bűntudata van. Dönthetne úgy, hogy békaeső esik az égből a film egy pillanatban. Na jó, azért ilyen szerencsére nem fordul ilyen, el. Ilyen teljesen kizárt. Nem biztos nem fog. Rendező azért egy kicsit komolyan vesz minket, azért ilyenféle hülyeségeket nem rendez bele a filmbe, hogy békák esnek a levegőből. Ilyen biztos nem lesz. Na de, érdemes beszélni. Egy órát néztek meg a filmből, és akkor nem fogjátok békaesőt látni. A rákbeteg apának van egy felesége, akinek bűntudata van, mert soha életében nem szerette a férjét. Julian Moore játsza ezt, és egy szintén eléggé erős szárról beszélünk. Barátok vagyunk. Az ügyfeleim őrlel bármit mond, nem kerül ki ebből a szobából. Szeretne valamit elmondani? El kell mondanom valamit, el kell árulnom. Meg akarom változtatni a férjem végrendeletét. Nem, nem változtathatja meg, csak öltehetné. Nem. Tudja, én... Sose szerettem Earl-t. Mikor megismerkedtünk, összejöttem és d***tam vele. Hozzámentem a pénze miatt, világos? Még soha senkinek nem árultam el, hogy sose szerettem. De most, hogy tudom, hogy sok mindent hagyott rám végtére, és együtt voltunk, együtt éltünk, és kapok egy nagy valak pénzt, és nekem nem kell, mert most annyira szeretem. Valójában most estem bele komolyan, amikor haldoklik. És látom, hogy indulni készül, csak pillanatai vannak. Végig gondoskodtam róla, Ellen, most mi legyen? Kedves SMS író azt írja, a Magnólia szerintem zseniális, csak hosszú. Szerintem, zseniálisan hosszú. Szerintem 2 óra pont elég lett volna ebből, és akkor mondanám rá azt, hogy tényleg egy kiváló filmről beszélünk. Egyébként Berlinben is így gondolták, mármint úgy gondolták, hogy mennyire zseniális film, tekintete, hogy Arany medvét kapott. Igen, és a medve téli álma alatt pont meg is lehet tekinteni a filmet. Igen. Tehát a medve elkezdi nézni ősszel, tavaszra vége, pont átalszik belőle, hát mondjuk úgy a 30%-át, és úgy a film valóban érdemes rá. És az ember egyébként meg tudja ezt tenni, tehát hogyha nézi ezt a filmet, szerintem tuti, hogy egy idő után egy hajszányit, hát nem is mondom, hogy elalszik, de hogy elveszti egy idő után a figyelmét és az érzékét ezek iránt az érzéketlenségre egyáltalán nem méltó figurákkal szemben, az a filmrendezőnek a tökéletes csődje, mert felvonultat olyan mértékű és mennyiségű nyomorúságot, hogy az ember immunissá válik rá már egy idő után, mintha ez lenne a célja, hát nyilván nem lehetett az a célja a rendezőnek. A Magnólia című filmről beszélünk, melyet Paul Thomas Anderson rendezett. Ez a Rádiókafé Puzsér Robert és Dínyés Gergő az, akinek a társaságában... Paul Thomas Anderson rendezte, senki nem írta a forgatókönyvét. 0629986986 az SMS-szám, amin a véleményeiteket közölhetitek mindezekkel a filmekkel kapcsolatban. Hát, hogy fogalmazok, az emberi esendőségről, meg az emberi magányról kevés film szól ennyire erőteljesen. És hogyha átalusszátok az éneklős részt, meg még néhány förtelmes, dagályos, ízléstelen és rettenetesen hosszú epizódot, ami teljesen fölösleges, mert semmit nem, sehova, sehonnan nem vezet titeket, akkor a filmre azt is lehet mondani, hogy kiváló. Mondom, aludjatok be közben nyugodtan. Olvassátok el a Wikipédián, hogy miről szól a maradék rész, mert kíváncsiak lesztek, emberek vagytok ti is. Ha egy óra után bealudtok, és egy erős másfél órát aludtok, és az utolsó fél órára fölébredtek, akkor higgyétek el, hogy egy remek élményben lesz részletek. Ez a film olyan emberekről szól, akik abszolút képtelenek kapcsolatot teremteni egymással. A bűneik és a gátlásaik miatt szoronganak, és magányosan szenvednek egymás mellett, anélkül, hogy kapcsolatba tudnának lépni. És aztán a film egy pontján valahogy képesek meghaladni önmagukat, és képesek a gondolataikat, meg a szenvedésüket valahogy cselekvéssé transformálni, és aztán még sincs megbocsájtás, és még sincs megváltás, csak teljes magány és elilegenedés. Hát neked ez egy hanyas, ez a film. Hát megmondom, hogy szerintem ez egy jó film, de ez nem jelent többet 6-osnál. Nekem 9-esnek indul ez a film, és aztán fél óránként egy pontot veszít az értékéből, és így végül a 3-ason állapodik meg, de tény, hogy az eleje 9-es. Na azért ne hasonlítsuk a Fábrit a Vágóhoz, írja az SMS író. Szakár. Hát na jó, de ő ne hasonlítsa magát a vágó, az, a Fábri nem volt mindig vágó, csak aztán neki állt kvízműsort vezetni. Hát most mi hasonlítjuk őt. Hát pedig már... elmehetett volna kvízműsorba esetleg vágónak is. Hát továbbra is várjuk a kedves SMS íróknak a jelentkezését a 0629986986-os SMS számon. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét halljátok, Puzsér Robert és Dinnyés Gergő a mikrofonok mögött. A filmek, amelyekkel foglalkoztunk eddig, azok a egyrészt ugye az Átlagemberek című film, másrészt pedig, mint tudjuk, a Magnólia. A Magnólia szerintem nagyon-nagyon mérás az emberi pszichében, és az emberi viselkedés moti semmi értelme. Olyan semmi, abszolút semmi. Mert a Magnólia nagyon hosszú. Nem tudom, és méresnek békák. Most elárultad a poént. Hát látod, ez a poént. Tehát ez egy olyan film, aminek az a csattanója, hogy leesnek a békák. Tehát, hogy így, egyébként sietve megjegyzem, hogy nem élő békák zuhantak le, hanem műanyag békák, és fontosnak tartotta a rendező is, igen, mert hogy a természetvédők, vagy az állatvédők, azok rögtön jelentkeztek, hogy így, ez felháborító, meg halálos, meg gyalázatos. Most komolyan azt gondolták a természetvédők, vagy volt olyan, aki azt gondolta közülük, hogy összegyűjtöttek egy csomó valódi békát, azt valamilyen technológiával felszórták, és ezt filmre vették. A repülőről ledobálták őket, azt gondoltam. Volt, aki ezt feltételezte? Igen. Úgy tűnik, volt, aki ezt feltételezte, de műanyag békák esnek le, de hogy semmi értelme, annak se semmi értelme, hogy Magnólia, és talán azért az a címe a filmnek, hogy Magnólia, hogy lássuk, hogy ezek a dolgok adhok megtörténnek. Nincsen semmi értelme a dolgoknak, hanem egyszerűen így egymásra hatnak, tulajdonképpen egyfajta káosz elmélet az, amit itt a filmben. Talán nem olyan szinten, mint a Pillangó hatás című film, nem, vagy olyan értelmesen, hanem olyan jó értelmetlenül, ahogyan a dolgok szerintem történik. Nem is elmélet, de káosz elmélet. Szóval, hát valami ilyesmi történik ebben a filmben. Mi a továbbiakban is számítunk, a következő egy óra során is számítunk a figyelmetekre olyan lelkizős drámákkal, mint amilyenek eddig elhangzottak, vagy mint amilyenek ebből eddig idéztünk a számotokra. Szóval, hogyha szeretitek az ilyen nagyon érzelgős, nagyon lelkizős, nagyon szívbemarkolós drámai cselekményt, akkor maradjatok velünk a következő egy órában is. Na hát, a következő film, amiről beszélgetni fogunk, az a Korcs szerelmek című. A Korszerelmek az egy sok tekintetben hasonló film, mint a Magnólia, de egy különböző sorsok, különböző életek, amelyek bizonyos pontokon metszik egymást. Ez egy, egyébként ezt a szerkesztés módot, ezt a Quentin Tarantino találta ki. Hát azért nem a Quentin Tarantino találta ki, de mondjuk ő tette újra népszerűvé. Milyen korábbi film volt, amikben ez történt? Hát szerintem ez kifejezetten egy divatos filmes megoldás, ilyen kis hogy mondjam, ügyes, ilyen tablószerű, gyűjteményes történetek, aminek igazából nincs összefüggése, de valahogy mégis van köztük valami kapocs. Szoktak ilyet úgy is csinálni, hogy különböző rendezők rendezik a különböző részeket. Egyébként a Tarantino is elsütötte ezt a poént a Népszobában. Mindegy, most ne is menjünk ebbe bele, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy Tarantino valóban újra népszerűvé tette ezt a egyébként mondjuk az olasz filmesek körében népszerű műfajt, vagy eszközrendszer, köszönöm. Na, szóval itt is valami hasonló történik. A Korcsszerelmek az három korcsszerelemről szól. Három korcsszerelem története. És mindig egy korcshoz kapcsolódó szerelem is van benne, tehát kutyát is mindig szeret a főszereplő. A kutya az egy nagyon fontos közös elem. Tehát, hogy valahol a kutya mind a három történetben a kutya az a tragédiának. Aki nem látta esetleg... Tragédiának a mozgató rugója. Biztos van, aki nem látta még a filmet, a zenét biztos ismeritek, a Bahamentől a Who Let the Dogs Out című szám az, ami íresítette igazából ezt a filmet. Sutyó gyerek vagy te, semmi kétség. Szóval össze vannak itt huszálva nem csak a cselekmény síkok, hanem az idősíkok is. A három cselekmény az metzi egymást, és nem csak a kutyákban metzi egymást a három cselekmény, hanem a bizonyos helyeken, bizonyos pontokon, dramaturgiailag talán jelentéktelennek tűnő pontokon, de határozottan metzi egymást. Ennek a filmnek is van egy mottója. Bocs, sokkal kevésbé önkényes szerintem ebben a filmben ez a meccés. Annak ellenére, hogy a történeteknek nincs semmiféle köze igazából egymáshoz. A Magnóliában én ezt egy kicsit olyan mondva csináltnak éreztem. Ebben a filmben valahogy sokkal szervesebb is. Ezt nem tudnám tételesen igazolni, mert ha elmeséljük a sztorikat, nincs semmi közük egymáshoz. De mégis valahogy a film sokkal inkább egészet sugároz, annak ellenére, hogy három teljesen különböző történetet mesél el. A Magnólia az egy elcseszett film. Tehát az egy az egy kiváló film lehetett volna, és egy nagy kudarc. Ez meg a fordítottja. Ez meg egy kiváló film. Ez egy egészen kiváló film. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ez a film, ez bitang jó. Tehát nagyon utálom, amikor megpróbálják egy mondatban összefoglalni egy filmnek a tartalmát, és azt mondják, hogy akkor van ennek egy mottója, de ha már a Magnóliánál felidéztem egy ilyet, akkor itt is megteszem. Ennek a filmnek az a mottója, hogy ha meg akarod nevettetni Istent, mondd el neki a terveidet. Ez is elhangzik a filmben konkrétan. És hát ez a film, ez olyan erős, tehát ennek a három korcsszerelemnek a drámája, mind a három annyira erős, annyira kemény, a fordulatok a filmben annyira élők, annyira szórakoztatók. Ez a film, ez elmehetne Tarantino filmnek. Annyira fordulatos, szóval annyira... Nem értek egyet. Csak hát nincs meg benne az a dráma, ami a Tarantino filmeknek a többségéből hiányzik. Teljesen más szempontból nem értek egyet. Tehát, hogy a Tarantino soha nem volt ilyen mély. A Tarantino szerintem szándékosan egyébként, tehát én nem is bírálom ezért Tarantinot, nem is kívánt soha mély filmeket alkotni. Most nem menjünk bele a Tarantino elemzésbe, de szerintem alapvetően azért szórakoztatni kíván a filmével, míg ez a film hasonló eszközrendszerben meg óhatatlanul mindenki Tarantinohoz hasonlítja, de ez egyáltalán nem szórakoztatni kíván, ez ábrázolni kíván valamilyen nagyon drámai dolgot. Na, pont ezt Tarantino soha életében nem akart ilyet csinálni, vagy ha tud-e, az egyáltalán kérdéses. Hát bevettem a fogalmazásgátlót, de ugyanazt akartam elmondani, amit te, tehát hogy a Tarantinónak a filmjeiből hiányzik az a dráma. Ugyanazt szeretted volna elmondani, csak nem ilyen jól. Te nem tudtam volna ilyen jól elmondani, nem lettem volna képes, de legalább megvan bennem a felismerőkészség, hogy képtelen vagyok, és ezért vagy te most itt velem. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a segítségedet. Köszönjük a hallgatóknak, mindezt tűri. Daniel, ez Ricsi. Ő Nyuszit, hallgass meg. Figyelj, ez Ricsi. Hozd ki onnan őt. Hogyan? Akárhogy, tépd fel a padlót, vagy mit tudom én. A francba nem teszem tönkre a padlót, nincs rá pénzem, hogy aztán megjavítassam. Nem számít az a rohadt pénz, fej! Most éppen sokkal jobban számít, mint hinni. Hozd már ki onnan! Ki tud jönni, ha akar? Rohadt disznó, mindig is rohadt öző disznó voltál! Hogy mondhatsz ilyet, mikor mindent ott hagytam, érted? Azért hagytad ott a feleségedet, mert k***a, a lányaid meg két ostobaliba! Most legyen, vagy visszaküldelek az anyádba! Nagy fogok elhallgatni, hallgass el, te hülye menj a s***ába! Hülyeségeket hallgass a s***ába, te f***a! Tűnyelénnel rágyjon szét a s***ába! Meg az anyád! Dögölj meg, te f***sz! S***fej! Beszorult a kiskutya a padló alá. Van egy ilyen parketta, és a parketta alatt van egy olyan körülbelül 30 centis rés, és abban a résben a kiskutya oda beszorult. Amivel nem tudják kiszedni. Amivel például több a szerintem a például Tarantino, de most ne a Tarantinoval versenyeztessük, akkor amiben jó, hogy ez egy mexikói film, és én nem vagyok nagyon nagy ismerője a mexikói filmművészetnek, ugye Buñuelt, aki spanyol származású Mexikóban élt, ismerjük, vagy a spanyol nyelvterületről ismerünk még olyan filmeseket, mint Álmodóvár, és van ebbe a filmbe egy, különösen ez a középső történet, szerintem ez igazán jó benne. Ebben benne van az a szürrealitás például. Hogy mennyire szürreális, hogy az a kutya ott van lenne a padlóban, napokig, talán hetekig, azt se lehet pontosan tudni, hogy ez a kutya éle, néha ott megmozdul, néha van nyűszít, ami éjszaka közepén fölkelti az embert, de lehet, hogy már igazából azok csak a patkányok, akik ott mozognak. Na ez nagyon erős, és nagyon erősen szürreális, és nagyon, nagyon jól gyakorol egyfajta hatást, és nagyon jól leír egyfajta lelkiállapotot, amiben a szereplők vannak. Azt gondolnád, hogy a kutya akár hozott a padlólap alatt, holott az emberek a padlólap fölött. És hát az a kutya, hogy oda beszorul, az felszínre hoz mindent. Tehát körülbelül olyan, mint amikor Gregor az átváltozásban féreggé változik, és akkor az emberek körülötte mind kimutatják a foguk fehérjét, pusztán csak attól, hogy egyetlen egy ilyen látszólag irracionális elembe került a rendszerben. Na most itt a szürrealitás, az még csak nem is annyira irracionális. Tehát, hogy így egy kutya beszorul a padlólap alá, tulajdonképpen előfordulhat. És szétesik ennek kapcsán ugye az egész élet, mint ahogy mind a három történet egy szétesett életről szól. Nem is sikerül igazából ebbe a filmbe ezeket az életeket helyre pofozni. És az is érdekes, hogy az első epizód az egy nagyon szegény, egy koldus szegény családnak a története, a második az egy nagyon gazdag, egy fényűzően gazdag családnak a története, a harmadiknál meg a szegénység és a gazdagság ilyen módon el is veszíti a jelentőségét. Igen. Egy olyan hajléktalanról, vagy hajléktalan sorban élő emberről beszélünk, akinek milliói vannak, de hát úgy néz ki, mint egy gyakorlatilag egy hajléktalan, aki a korskutyáival él együtt. Nagyon erős egyébként, ha már jó ez az erényeiknél tartunk, akkor nagyon erős a hajléktalan átváltozása, vagy visszaváltozása, látszólagos visszaváltozása, és szerintem nagyon sok értéket hordoz ez a film a spanyol nyelvű filmkészítők örökségéből, és ez nagyon nagy plusz. Ami nekem egy mínusz, vagy egy negatívum, különösen az első szában, hogy nem arról van szó, hogy ne éreznék együtt a mexikai nyomornegyedek gyermekeivel, de olyan mértékben azonosulhatatlan számomra az a figura és az a világ, hogy tulajdonképpen nem tudok vele mit kezdeni, mint ahogy a második szál például olyan nagy mértékben azonosulható, és látom a környezetemben. Középosztályos biztonság és igen, és igen. Ez hozta közel hozzá. Így van. Annyit mondjuk el az első történet mellett, és ezzel nem viszem előbb bármilyen point, hogy végig szó van arról ebben a szában, hogy el kéne menni, hogy ezt a helyzetet itt kéne hagyni. És tényleg azt érzi az ember, és azért... Mikor megyünk Moszkvába, ahogyan Csehovnál, ugye? Igen, hogy tényleg itt kéne hagyni ezt a helyzetet, és tényleg azt érzi az ember, amikor a főszereplővel azonosul, mert hát jó film, és azért azonosul a főszereplővel, hogy igen, el kéne már innen menni, mit keresünk még itt, tényleg menjünk már el innen, és azért ez szerintem fölé emeli mondjuk az összes többi filmnek, amiről ma beszélünk, hogy itt még a számomra nem annyira azonosulható helyzetben is azért át tud adni olyan dolgokat a rendező, amik tényleg komolyan az embert megérintik. Úgyhogy én ezt azért jó filmnek tartom, csak van valahogy egy kicsit a világ nekem nem elég ismerős. Az a brutális, amikor a harci kutyát, ez az öreg hajléktalan, aki valójában bérgyilkos, aki emellett egy volt terrorista, szabadult fegyenc. Tehát szabadságharcos. Hát igen, fogalmazhatunk így is. Hát magát így interpretálja azért a végén, bár nem szó szerint. Hogy egy jó világot szeretett volna. Befogad egy harci kutyát a kutyái közé, akiről nem tudja, hogy az egy harci kutya, és hogy addig az volt a feladata, hogy kutyákat öljön. Befogadja a kutyái közé, és akkor egy nap arra ér haza, hogy az a kutya, az a harci kutya. Igen, felgyógyítja, lőtsebe van, plusz autóbalesetet szenvedett a kutya, és azokból a sérüléseiből felgyógyítja a kutyát, és ezután az a kutya hálából az összes többi kutyáját megöli. Amint lábra mert erre tanították. És ez egy olyan erős metaforája a hősöknek ebben a filmben, hogy az elképesztő. Tehát, hogy itt valamennyi hős az ösztöneinek a nyomán cselekszik. Nem tud kitörni. Egyik hős sem tud kitörni abba a valóságban, amiben van. A középső szába, ez a polgári szába... Itt arról van szó, hogy senki sem felelős a bűnökért, amiket elkövet, mert programozva van mindenki. Úgy, mint az a nyomorult kutya. Tehát ahogyan az a kutya sem tekinthető gyilkosnak, mindenki az ő általa meghatározott pályán, mint egy fizikai test mozog, és kimozdíthatatlan onnan is. Ez egy roppant erős közlés, és nagyon-nagyon erősek az eszközei. És még van aki fölismerik esetleg a saját nyomorúságukat, de kitörni, változtatni valójában nem tud senki sem. Ebben a filmben nagyon nyomasztó ez a film, pont azért, mert jó, pont azért, mert ez, azt hiszem, hogy nagyobb művész alkotta, mint az előbb említett Paul Thomas Anderson, ezért aztán nyomasztó is, sokkal inkább megrázó, és sokkal valóságosabb ez a nyomorúság, mert nem a történettel hat igazán, hanem valahogy annak a elmesélési módjával. És talán ne felejtsük el, hogy addig, amíg a Magnólia az egy gyötrelmes, kinkeserves, szenvedéssel teli, nyomasztó és nyomorúságos, dagályos ömlengés, addig ez a film pedig egy parádésan szórakoztató, színpompás, érdekes, izgalmas, magával ragadó, pörgős élmény. Tehát az is meg tudja nézni, aki egy tarantinos akciós dologra vágyik, bár azt talán hiányolni fogja belőle a nagy beköpéset. Ja, meg a fölényeskedést minden jelenetben, igen, ahol valaki éppen leoltja a másiknak a fejét. Szóval menőzés az nincs benne, legalábbis sikeres biztosan. Benőzés az meg még kevésbé. Ismeritek egymást? Nem ez volt az egyesség. Egyesség? Miféle egyesség? Arról volt szó, hogy... Mire volt szó, mi? Miről? Az lett volna a dolgot, hogy... Dolgom? Úgy látszik, félreértettem valamit. Ki akartad nyírni, nem? Hát nyírd ki te! Tiéd a pálya, te Káin! Nyírd már ki, mit szarozol? Lesz a tiéd, intézd el! Megfizettelek. Megfizettelek, hogy te csináld meg, megalkottunk. Nem ölöd meg? He? Csináljam én, mi? Nyírjam ki? Nyírjam ki? Mondd már meg! Ki nyírjam? Nyírjam ki? Vagy téged nyírjalak ki, szarjunkó? Kinyírjam? Tényleg azt akarod? Kinyírjam? A földes fej! Na itt az történik, hogy az egyik testvér az megbízza a koszos hajléktalan szabadult fegyencet, aki különben bérgyilkos, azzal, hogy gyilkolja meg az ő testvérét. Tehát, hogy itt igazából egy testvérgyilkosság zajlik, az egyik testvér fölbéreli őt, hogy nyírja ki. Ő elfogja az illetőt, de utána meg törbecsalja a testvérét, és azt mondja, hogy oké, ki akartad nyírni a saját testvéredet? Itt a fegyver, öld meg. És lám, nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű megölni a testvéredet, nem olyan egyszerű megölni egy embert. Sőt, utána azt mondja, hogy öljem meg, és oda tartja a fejéhez a fegyvert, és arra se képes, hogy azt mondja, hogy öld meg, pusztán csak azért, mert a testvére éppen ránéz. Tehát, hogy milyen egyszerű megölni valakit úgy, hogy valakinek pénzt fizetsz, és azt mondod, hogy itt a fotó, gyilkold meg. De abban a helyzetben, abban a szituációban, amikor rád néz, Már nem tudod azt mondani, hogy igen, azért fizettelek meg, hogy öld meg őt. És aztán meg az az érdekes, hogy a másik testvér, aki az áldozat lett volna, ő is fizetni akar pénzt, hogy ölje meg a testvérét, tehát kölcsönösen felbérlik egymást, és akkor már azt se tudni, hogy ki a Káin és ki az Ábel. Tulajdonképpen nincs is különbség kettőjük között. Szóval akkora dráma, olyan brutális, húsba vágó dráma zajlik a képen, hogy az tényleg kihagyhatatlan. Igazából már benne ragadtunk egy picit ebbe a tarantinos összehasonlításban, de nem baj, mivel erről a filmről mindig azt mondják, hogy tarantinos, hagyd mondjam tovább, hogy miért nem az. Ugye valaki mondta egyszer egy igen kedves együttes, hogy az alvilágnak nincs romantikája, tehát ennek az alvilágnak durván nincsen romantikája. Itt senki sem menő, senki sem érzi magát ebben a helyzetben, semmilyen szempontból jól. Mindenki nyomorúságos, mindenki szabadulna a helyzettől, és ez sokkal hitelesebb számomra, és sokkal valóságszerűbb. Persze nyilván egy filmtől nem pusztán azt várjuk, hogy valóságszerű legyen, de mégis nem nekem zavaró valahol, hogy olyan dolgokhoz kötődnek menőségek, ami számomra maximum taszító. És ebben a filmben ez elég hitelesen benne van ennek a magánéleti része, és szerintem ez egy nagy ereje ennek a filmnek. Na hajléktalan, aki elveszít mindent, és egy gyilkossal, konkrétan azzal a kutyával kell együtt élnie, aki tulajdonképpen pont olyan, mint ő, aki ugye bár terrorista volt, vagy hát szabadságharcos, vagy fogalmazunk akárhogy is, és utána bérgyilkos lett, tehát tulajdonképpen ez vezeti őt rá az önismeretre. És ezért nem hajtja végre a küldetését, amiért őt jól megfizették. A kutya általi gyilkosság az zökkenti őt ki az ember hát, általi gyilkosságának forgó perekéből. Tulajdonképpen a kutya lesz az ő tanítómestere. Bizonyos értelemben. Egy általában elmondható, hogy aljas és gyarló minden hős ebben a filmben, és mégis mélyen emberi. Tehát, hogy így itt az együttérzés az nem csöppen el, hanem valahogy emberi léptékű lesz. Hogy fogalmazzak? Tehát nem nyálaskodik a rendező, hanem állít eléd egy erős példát. Egy milyen emberi példát. Amire aztán egyébként megoldás sem ad, tehát semmelyik történet nem zárul le igazán, semmiről nem tudjuk meg, hogy ott mi történt, de nem abban az értelemben hagy kétségben, hogy te neked tovább kell ezt gondolnod, hanem szerintem abban az értelemben, hogy ezeknek a történeteknek nincs is vége. Tehát ezeknek nincs se happy end-je, se semmije, se végkifejlet, ezek addig tartanak, amíg az élet tart. Rákérdez a kedves SMS író, hogy nem üzlettársakról van-e szó. Testvérekről van szó. Féltestvérek egyébként azt mondja, hogy üzlettársak, lehet, hogy üzlettársak is. De kiderül, hogy van egy közös szülő. Talán az csak kicsit fontosabb, hogy ők féltestvérek, hát, mint üzlettársak. Igen. Bár nyilván nem úgy megy oda a bérgyilkoshoz, mert még azt a bérgyilkos előtt is szégyelné, hogy ő meg akarja öletni a testvérét, úgy megy oda, hogy meg akarja öletni az üzlettársát. Egy szó mint száz, ez a film egy roppant erős 8-as. Egy roppant 7-es. Mondom, nekem az a problémám vele, hogy a film jó részt egy olyan világban játszódik, amihez annyira nincs kötődésem, hogy nem tudok vele mit kezdeni, de ez egy film, tehát ezt azért érdemes meg. Van, akinél egyébként az, hogy nincs kötődése, fölfelé hajtja a pontszámot. Megkérdezi a kedves SMS író, hogy mi mikor fogunk foglalkozni a 2003-as Rekonstrukció című filmmel, mert hogy arra nagyon kíváncsi lenne, név szerint Sanyi. Hát mi utána fogunk járni ennek, és hogyha valóban egy olyan filmről van szó, amely érdemes arra, hogy a mi rendkívül szűk keresztmetszetünkbe beillesszük, akkor nem fogjuk ezt elmulasztani, ez a Rádiókafé. A hét mesterlövészét halljátok, amelyből még egy fél óra van hátra. Puzsér Robert és Dinnyés Gergő van itt a stúdióban. Lelkizős, drámai, mély lélektani, brutális, húsba vágó, személyes és szenvedélyes és sírós és gyötrelmes és kemény és megrendítő darabokról fogunk ma, vagyis beszéltünk és a továbbiakban is. 0629986986 az SMS számunk, és nagyon reméljük, hogy továbbra is írtok nekünk mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről szó van. Az utolsó darab, amely még hátra van, az azért egy parádésan szórakoztató és mindeközben egy nagyon keményen drámai. Ez a film pedig a Vonzás szabályai című film. Én amikor először láttam, már akkor is így akkorára nyílt a pupillám, hogy majdnem kiesett a szemüregemből a szemem. Annyira jó film, annyira szórakoztató, olyan kemény dráma és olyan brutális társadalomkritika az amerikai életmódnak, az amerikai életnek olyan kegyetlenül kemény kritikája, és a fiatalok létromlásának egy ilyen nagyon-nagyon brutális mementója ez a film. Ennél szórakoztatóbbat, ennél erőteljesebbet, úgyhogy a külsőségeiben ennyire laza és ennyire könnyed, és a tartalmában meg annyira mély és annyira drámai, hát ilyet nagyon keveset láttam. Elég jó nevek kapcsolódnak a filmhez, tehát talán a legfontosabb ez esetben az eredeti írót megemlíteni. A regényíróját. Amely Bret Easton Ellis. Ugye ő az amerikai pszichónak is a szerzője. És egy kultikus szerző, akiről hát a vélemények megoszlanak, de minden esetre az elmondható, hogy nagyon erősen képvisel egyfajta irányzatot, ami ebben a filmben hát megjelenik. Nem hűségesen követi, ahogy olvastam a könyvet, a film, és nem is ez az érdekes, hanem azt, hogy az ő neve egyfajta védjegy a stílusra. A rendező és forgatókönyvíró pedig Roger Avary, akinek a neve talán kevésbé ismert így elsőre, de azt kell róla tudni, hogy Oscar díjas, mégpedig a Pulp Fictionnek a forgatókönyvéért, amit Quentin Tarantinoval közösen írt. Részt vett munkatársa volt a forgatókönyvben Tarantinónak a Kutyaszorítóban. Na, hát és akkor a Kutyaszorítóban forgatókönyvírója, meg az amerikai pszichó írója. Hát annak azért nem ő írt a forgatókönyvét, de részt vett benne. És a egyébként az egyik kedvenc filmnek a forgatókönyv. Könyvírója, ami egészen más stílus, a Beowulf, hogyha valaki esetleg látta ezt a filmet. Tehát egy elég érdekes figura, és nagyjából rendezőként ez az, ami őt ismerté tette. Vagy egy védjegyét. Frenetikus filmről van szó. Tehát tényleg én ennél jobban nem is tudom, hogy mikor szórakoztam drámán, és ennél megrendültebb nem tudom, hogy mikor voltam egy ilyen Koleszvig játékot. Hát ez nagyon megosztanak a vélemények. Azt hiszem tartozunk azzal a hallgatóknak, hogy elmondjuk, hogy nekem valami hihetetlenül nem tetszett ez a film. Tehát egyáltalán nem jött be, és majd talán ki is fejtjük, hogy miért. Ami nem azt jelenti, hogy nagyon sokaknak ne lenne nagy kedvence, tehát igen magasra értékelt film, és nagyon sokan nagyon szeretik. Erről a bizonyos X generációról szól, amit oly sok filmen most már megjelenítettek, most már sorozat is van ilyen témakörben, nem tudom, a Brit Skins című sorozatot biztos, hogy jó néhányan ismeritek. Tehát arról a generációról, aki teljesen a szétesés határán buliból buliba megy, szerről szerre megy, lyukról lyukra megy, ahol már a nem sem számít, csak a kiéltség, a mások fájdalmában való szociopata tobzódás számít. Persze, hogy nem számít a nem, mivel nem mondanak nemet semmire. De igen, még kevésbé mondanak bármire is, mert az élet igenlés az vészesen hiányzik belőlük. Tulajdonképpen úgy hadonásznak a saját péniszükkel, ahogyan a fegyvereikkel. Tehát, hogyha felidézhetnek azt... Pénisszel, tűvel, igen. Pengével, igen, fegyverrel. Igen, valahogy semminek nincsen. Öngyilkosság, nincs súlya. Nincs súlya, nincs szerelemnek nincs súlya. Igazából, hogyha felidézhetőek a számotokra ezek a kollégiumi, meg iskolai lövöldözések, tömeges mészárlások, amelyeknek Amerikában nagy divatja van, és az egyre amerikanizálódó európai társadalmakban is most már felüti a fejét például Németországban. Na, a a lyukasztás pénisszel, a lyukasztás fegyverrel, a lyukasztás tűvel, a lyukasztás pengével. Ez a négy változat, és a filmben mindegyik megtörténik. Lehet, hogy botrányos lesz, amit mondok, de lehet, hogy akik fegyverrel mennek és elkezdik lőni iskolatársaikat, azok arra a problémákra adnak egy nagyon-nagyon rossz választ természetesen. De egy nagyon adekvált választ. Arra a kilátástalan helyzetre, amit ez a film jelenít meg. Nekem egyébként azért sem tetszett, mert nekem az egyik kedvenc film, amiről beszéltünk a műsorban, a Greg Araki-nak a Út a pokolba, vagy Nowhere című filmje. A hasonló témát dolgoz fel. Ami szintén Bret Easton Ellis egyik könyvén ihlette, tehát az nem egy-egybe feldolgozás, de a nullánál is kevesebb volt az ihletője. Az annyival szellemesebben, kifacsartabban, viccesebben foglalkozik ez a témával, hogy az groteszk. És ebből a filmből szerintem hiányzott ez az önreflexió, hiányzott ez a groteszk abszurd vonal, mert így azt mondanám, hogy unalmas, mert ezt tudjuk már. Szerintem nem érdemes előzetes prekoncepciókkal állni egy filmhez, nem tehát elvárni hozzá egy másik filmet. Nem. Én csak önkéntelenül összevetettem valamivel, nem ahhoz képest kell ezt a filmet természetesen mérni, csak mivel neked nagyon tetszett, nekem meg sokkal kevésbé, hát szempontokat szerettem volna hozzáadni. Közérdekűek kell, hogy legyünk. A kedves SMS író kérdezi, hogy melyik filmről beszéltünk az előbb, ami tarantinos és 8, illetve 7 pontot. Nem tarantinos, pont azt bizonyítottuk egészen, hogy nem tarantinos. Sokak szerint tarantinos. Örülhetne tarantinos, hogyha tudna a filmet rendezni igen, így. Igen. Szóval... Mint a Korcs szerelmek című film. A Korcs szerelmek című mexikói filmről beszéltünk. Most viszont a Vonzás szabályai című brutális erejű drámáról beszélünk, amely a megtévesztésig vígjátéknak látszik. Ettől is erős egyébként, hogy műfajok közt húzódik, vagy inkább műfajok fölött ível át, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Minden esetre egy brutális látlelet az élmény civilizáció legújabb generációjáról. Nagy zsibbasztó hullám csap át rajtam, mikor elfordulok a múlttól és előre nézek a jövőbe. Megjátszom, hogy vámpír vagyok. Nem is nagyon kell megjátszanom, mert az vagyok. Érzelmi vámpír. Erre nemrég jöttem rá, hogy léteznek vámpírok. Hogy én így születtem. Hogy mások igazi érzelmeiből táplálkozom. Keresem a mai éjszakai prédát. Ki lesz az? Fontos szó ez, hogy élménycivilizáció. Nagyon jó szó. Nagyon fontos, mert hogy itt nem értékek mentén szerveződik, hanem élmények mentén szerveződik meg egy kultúra. És az a baj, hogy az értékeket, azok olyan természetűek, amik hát örök értékek, ugye van egy ilyen szókapcsolat, és amit nem tudunk tökéletesen elérni. Tehát ha valaki szeretne jó lenni, de az élmény, az még megtévesztő ebből a szempontból, mert az élmény után élmény kell, és még több élmény, és még több élmény. De ki mondta, hogy örök értékek? Valamiféle értékek. Tudjuk jól, hogy a múltban különböző civilizációknak egészen különböző élményei, értékei voltak, és ezeket az értékeket időről időre meghaladjuk. De voltak értékeik, értékek mentén szerveződtek, aztán ezek az értékek módosultak, aztán később bizonyos múltbeli, korábban meghaladott értékekhez nyúlunk vissza, hogy azokból építsük fel az újabb értékrendszereinket. Nem így értettem, hanem úgy, hogy ha egy ember számára valami érték, akkor az nem úgy működik jó esetben, hogy azt eléri, megszerzi, ráteszi a kezét, hanem ezek olyan típusú értékek általában, amelyek egyfajta teljes életbe töltő távlatot jelentenek egy ember számára, abban a paradigma rendszerben éli életét. Míg az élmény az megszerezhető, és abban például, hogy megszerezed, véget is ér, és azonnal egy újabb élményre van szükség. Én csak erre céloztam ezzel. Ez a film elsősorban arról szól, hogy az élmények azok nem tudják betölteni az értékek helyi értékét. Nem tudják. Nem alkalmasak rá. Ez a film, ez a neoprimitivizmusról szól, egy teljesen testi dimenzióba záródott nemzedékről szól. Arról szól, hogy, és még ami nagyon fontos, ez a film az illúzióvesztésről szól. Ez a generáció az, aki nem néz tévét, de nem azért nem néz már tévét, mert a tévét vataknak tartja, hanem már túl kevés élményt biztosít számára a televízió. Igazából azok az élmények, amelyeket ezek a fiatalok szereznek maguknak, már tulajdonképpen poszt élmények. Tehát nem olyanok, mint hogyha, tehát

Betépünk és Michael Jackson-t hallgatunk. Másnap reggel magamban beszélve ébredek. Nagy púp van a fejemen, mert dobáltam magam álmomban. Fogom a cuccomat, megyek a reptérre és vissza az államokba. Nem is tudom már, hogy ki vagyok. Egy tök idegen kísértetének érzem magam. Ez szerintem, ez a három perc, amit most hallottatok, minden idők egyik legerősebb filmes három perce. Tehát, hogy ez a három perces filmetűd, ez szerintem a legerősebb, amit valaha csináltak. Ezzel egyetértek, ez tökéletesen egyetértek, és nem tudjátok mögé képzelni, úgyhogy nézzétek meg a képet, ami tökéletesen összevág. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jól ismertem föl Markovics Tamás hangját, fiatal színész. A szinkron is szerintem elég nagyot produkált, mert kb. Levegővétel nélkül jó, nyilván meg volt vágva, de sikerül ezt a három percet végig egy olyan ritmusba végigmondani, amilyen ritmus a zenének és a képnek van mellé. Brilliáns, és azt mondom, ebben a három percben kb. A filmnek a világát össze is foglaltuk. Tehát, hogy az a legfontosabb kérdés, ez a sztori Viktorral történt. Viktor európai útját mesélte el. Járt Viktor Európában? Ez a kérdésem. Megtörtént Viktorral ez az egész európai út? Megtörténtek vele ezek az élmények? Valóban átélte ezeket? Ez pont olyan, hogy meséli, hogy írtam egy levelet anyámnak, de nem adtam föl. Tehát kb. Így történt meg vele ez az európai út. Tehát, hogy így elutazott Európába, anélkül, hogy Európában járt volna. Tehát, hogy valami ilyesmi történik ezzel az egész generációval. Az a záró mondat, hogy mintha csak saját maga kísértete lenne. Igen, ez olyan volt. Igen, itt van egy generáció, amelyik az élmények folyamatos topzódásában él minden egyes nap, miközben nem történik vele soha semmi. Nincs is szempontrendszer ahhoz, hogy az egészet értékelje, mert nyilván nem fogja magát úgy értékelni, mint a szülei, hogy ő egy drogos, partizó, alkoholista, hol van itt már az alkohol. Tehát nem fogja magát így értékelni, ezzel a szemüvegen keresztül nem tudja magát elhelyezni. Nincsenek szempontja ahhoz, hogy a saját életével, Európával, a szerelemmel, bármivel kezdjen bármit is. Viktor bevert egy LSD bélyeget és megnézte a Sagrada Familiát. Egyetlen kérdésem lenne. Viktor trippezett aznap? Viktor látta a Sagrada Familiát? Nem. Viktor beverte az LSD-t, látta a Sagrada Familiát, aztán lelombozódott, mert nem volt több drog. Tehát így nem látta, nem történt meg. Tehát, hogy így tulajdonképpen olyan, még csak annyi élménye sincs, mintha tévét nézne. Még csak annyi élménye sincs, mintha valaki elmesélné neki, hogy látta a Sagrada Familiát. Nincs ott és akkor. Nem történik meg vele az élete. Igen, ez egy olyan generációról szól ez a film, akikkel nem történt meg az életük. Te melyik filmhez hasonlítottad? Melyik az a film, amelyik... Az Út a pokolba. Te az Út a pokolba című filmre mondtad azt, hogy az egy nagyon-nagyon erős groteszk ugyanerről a generációról, hasonló eszközökkel, de a groteszk elemeit bevonva, és hogy szerinted az sokkal erősebb lett volna. Én hadd idézzem föl Larry Clarknak a filmjeit, például a Camp Parkot, például a Kölyköket. Ugyanezzel a témával foglalkozik, csak a véres, halálos komolysággal tárgyalja ezt a témát, tehát az aztán vígjátéknak nem tekinthető. Az is ugyanerre a válságra próbál meg látleletet adni. És én azt gondolom, hogy ez a film a vonzás szabályai valahol félúton van a kettő között. Tehát, hogy itt humorosan, itt könnyeden, itt szórakoztatóan, itt fordulatosan, de ugyanakkor viszont nem groteszk módon, hanem a maga drámaiságát nem nélkülözve tárja fel a problémát a rendező. Egy őskövület konzervatív baron vagyok, úgy látszik, de valahol már úgy érzem, hogy ezek már köztudottak, ezek a tények. Lehet, hogy csak én gondolom ezt így, de szerintem ezzel már szembenéztünk ezzel a kérdéssel, hogy ez van. Most már valahol az lejöhetne, hogy föltölti értékkel valaki ezt a dolgot. Mert amíg értékkel olyan jellegű filmek foglalkoznak, mint a Honfoglalás, vagy én nem tudom micsoda, addig nem csodálkozhatunk, hogy ez a generáció, vagy ennek a generációnak az ezután következő generáció, az nem tud másba kapaszkodni, és csak ezen a lejtőn megy egyre lejjebb és lejjebb. Geri, a groteszk sem tölti fel értékkel ezt. Azért azt ne felejtsük el. Tehát, hogy az egy másfajta eszköz. Jó, de most egy más dologról beszélek. Világos. Tehát én egynél több dolgot is tudok egy adásban mondani. Úgyhogy azt akarom csak mondani ezúttal, hogy hiányzik valahol a dolognak a másik oldal. Én nem azt mondom, hogy ez a film miért nem közvetít értékeket, mert az elég nevetséges lenne, sőt, síralmas. Én csak azt mondom, hogy valahogy ezt a fejezetet egyszer le kéne zárni, ne azzal, hogy nagyon fontos, hogy ezt kimondtuk egyszer, hogy szembenéztünk ezzel a generációval, de könyörgöm, mi van most, mi jön ezután. Nem véletlenül mondom, hogy az emberek olyasmikbe kapaszkodnak a sumér magyar nyelvrokonitástól kezdve a bármeddig, ami egyáltalán értéket közvetít valami akár fals módon is számára, mert az a következő lépés szerintem igazából erre az a következő válasz. Fontos beszélni egyébként a film zenéjéről is. Ami a másik egészen, legerősebb pontja. Egészen kiváló, és az, olyan dalok csendülnek fel, amiket talán már régen nem hallottatok, meg olyanok is, amiket talán sosem hallottatok, de... Meg olyanok is, amiket nagyon jól ismertek, de valahogy van egy csavar a filmben adva nekik, akárcsak az, hogy fordítva visszafelé vannak lejátva. Ez a film szerintem nagy mértékben az illúzióvesztésről szól. Arról szól, hogy nem lehet következmények nélkül eltékozolni az illúziókat, mert az illúziókra szükség van, mert az illúziók a fedezet a dolgok mögött, ami által a dolgok értéket nyernek, és hogyha eltékozlod az illúziót, az olyan, mint amikor inflálódik a pénz. Az emberi érzések, meg az emberi cselekvések, meg az emberi jelenlét ilyen módon devalválódik ebben a filmben, gyakorlatilag elveszíti a fedezetét, és utána, mint ahogy a pénzzel fölsöprik az utcákat, itt is a szavak üresen kopognak, és a cselekvések, és a helyzetek, és a jelenlétek érték nélkül maradnak. Az a szereplők tragédiája, hogy az illúziót kb. Akkor találják meg, mert van valami illúziókeresés és találás benne, amikor már olyan tökéletesen minden módon kiirtották a lehetőségét is, hogy valami illúziójuk legyen még az életbe, hogy már nincsen táptalaj, teljesen besavasodott az a föld, és radioaktívan szennyezett lett, amire az illúzió magja hullhatna. Itt már nincs élet. Itt nincs élet tovább. És van egy nagyon-nagyon brutális, egy nagyon-nagyon-nagyon erős dialógus, ami tulajdonképpen szintén, hogyha van ennek a filmnek valamiféle mottója, akkor itt megfogalmazódik, amelyben ez a tragédia, ez a végpont, ez kifejezés nyer. Miért írsz nekem leveleket? Tévedsz. Rá se ráncs, ennek vége, Sean. Rock and roll. Loren, meg akarlak ismerni. Mit jelent az ismerni? Ismerni. Senki se ismer meg senkit, soha. Soha nem ismerhetsz meg engem. Azért ebben van irónia, tehát pont hiányoltam az iróniát. Ebben, hogy nem ismerhetsz meg senkit igazán, itt ezek a szavak nem egészen azt jelentik, amit így közhelyesen jelentenének, hanem ennek a kiüresedett gondolkodásnak a következménye ez a mondat. Ennek nem az a valódi elsődleges jelentése, hogy persze egy ember egy olyan teljesség, akit nem ismerhetsz meg igazán. Itt még ebben a filmben inkább jelenti azt, hogy nincs is mit megismerni igazából. Nincs is semmi mögött. Ha mindenki ugyanazt akarja az élettől, nincsen rajtuk bennünk semmi különös. Tehát tulajdonképpen ez a lány csodálatos szürke szemeket lát. És kiék ezek a szürke szemek? Azért a Viktoré, akinek a filmben az egyetlen szerep, hogy ezt a 3 perces dialógust elmondja, ő benne lát valamit. Mit? Hol? Mit lehetne itt megismerni? Semmit, nincs mit megismerni. Nem azért, tehát nem tudom, hogy mit akart itt mondani, de én ezt úgy értem, hogy nincs is mit megismerni. Nagyon erősek a képi eszközök is egyébként. Például, amikor először találkoznak szerelmesek, akik hát így időben nincsenek igazán szinkronban, mint ahogy semmivel és senkivel nincsen szinkronban ebben a nagyszerű filmben. Az ő találkozásuk például egy ilyen osztott képernyős képszerkesztéssel van megoldva, ahol aztán az osztott képernyők így egyesülnek, ahogyan a tekintetük találkozik a mi szemünk láttára. Fantasztikusan erős. Nem tudom, hogy ez megmaradt-e benned. Persze, nagyon is megmaradt a jelenet. Én azt érzem, hogy a rendező jó témához is nyúlt hozzá. Kicsit én mondom, idejét múltnak tartom ebből a szempontból, amit az előbb mondtam. Baromira megnézném ennek a rendezőnek egy másik témában alkotott másik filmjét. Mihez fog hogyan hozzányúlni, érdekel. Nem írnám le. Kicsit ez a Bret Easton Ellis-es világ nekem már azt mondanám, hogy idejét múltja. Légy szíves, mondjátok már be a címét ennek a legutóbbi filmnek, ami a kiégett generációról szól, köszi. A Vonzás szabályai című film, aztán buzítanak minket arra, hogy az Őrület határán, vagyis a Thin Red Line című filmről beszéljünk, amit zseniálisnak ítél a kedves hallgató. Ráfekszünk a témára. Ez szép volt, mesterek, írja nekünk egy kacsintó smiley. Hűha. Nagyon-nagyon köszönjük. Ez volt a 7 mesterlövésze dráma kiadása. Csak még nem osztályoztuk ezt a filmet, ha még egy szám belefér, akkor én egy 7-est adnék. Szerintem ez a film... Gyenge 7-es. Ez a film nem csak, hogy a 7-esnél jobb, de jobb, mint a 8-as. Jelesül ez a film egy 9-es. Egy 6-os, egy fordított 9-es. Nálad 6-os? 6-os, igazából 6-os. Nálam ez a film igazából 9-es. Nagyon köszönjük, hogy jelen voltatok velünk ennek az adásnak a során. Puzsér Robertet és Dinyés Gergőt hallottátok. A következő egy órában zenét fogtok hallgatni, de holnap 3-tól 5-ig úgy szintén itt leszünk, és úgy szintén beszélgetni fogunk bizonyos filmekről, mégpedig háborús filmekről. Tartsatok akkor is velünk. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Kellemes délután!